do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd będzie decydował dzisiaj o areszcie dla 22-latka podejrzanego o zabicie 10-latki w Mrowinach. Ma być też decyzja o przeprowadzeniu wizji lokalnej. W Jaworznie na Śląsku trwa dogaszanie hal magazynowych. Ogromny pożar zaczął się w nocy. Nie wiadomo jeszcze, co było jego przyczyną. Można zupełnie za darmo zbadać swój słuch. Specjaliści czekają przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. Sąd zdecyduje dzisiaj o areszcie dla 22-latka podejrzanego o zamordowanie 10-letniej Krystyny w Morowinach na Dolnym Śląsku. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Policja zatrzymała go wczoraj. Mężczyzna był przesłuchiwany przez prokuratorów. Nieoficjalnie wiemy, że na początku nie przyznawał się, jednak w toku przesłuchania zaczął mówić. Szczegóły śledztwa nadal są pilnie strzeżone. Pod prokuraturą zebrał się spory tłum. 10-letnia Krystyna została porwana w czwartek około godziny 13, kiedy wracała do domu ze szkoły. Po kilku godzinach znaleziono jej zmasakrowane ciało. A te informacje zebrała Beata Makowska. Dzisiaj ma też zapaść decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu wizji lokalnej. Trwa dogaszanie hal magazynowo-produkcyjnych w Jaworznie na Śląsku. O drugiej w nocy zapaliły się budynki przy ulicy Solskiego. Ogień objął około 3000 metrów kwadratowych zabudowań. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło 30 zastępów straży pożarnej. Ogień został opanowany, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Podejrzy na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że ogień wydobywa się przez dach z jednej z hal produkcyjno-magazynowych, kilka hal w zwartej zabudowie. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. W tej chwili sytuacja jest opanowana, spaleniu uległy dwie hale. Mówiła rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Podczas pożaru nikomu nic się nie stało. Przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie można dzisiaj bezpłatnie zbadać słuch. W specjalnym mobilnym centrum czekają specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Badania są wykonywane w ramach programu Po pierwsze zdrowie. Pierwsi pacjenci już się pojawili. Od pewnego czasu gorzej słyszę, gdy spotykam się z przyjaciółmi, to na przykład oni między sobą rozmawiają, a ja nie wszystko rozumiem. I proszę o powtórzenie, że nie dosłyszałam, więc pewnie coś tam się dzieje. Rodzina trochę narzeka, ale sam też słyszę gorzej niż kiedyś. Z racji wieku mniej słyszę i dlatego chciałam się kontrolnie przebadać. A to czwarta odsłona programu Po pierwsze zdrowie. Badania przed Polskim Radiem potrwają do 15. Nie ma faworytów do objęcia najwyższych stanowisk we wspólnocie i to na 4 dni przed szczytem w Brukseli. Unijni dyplomaci przyznają w rozmowie z naszą korespondentką Beatą Pomecką, że w tym tygodniu może nie być porozumienia i potrzebny będzie jeszcze jeden szczyt pod koniec czerwca. To oznacza, że nie poznamy na razie odpowiedzi na pytanie, kto zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i szefem unijnej dyplomacji. Jeden z wysokich rangą unijnych urzędników powiedział mi, że teraz uwaga skupia się przede wszystkim na wyborze szefa Komisji Europejskiej. Jeśli więc Hadek zostanie szefem komisji, na co centroprawica liczy, wtedy przedstawiciel socjalistów czy liberałów stanie na czele Rady Europejskiej lub pokieruje unijną dyplomacją. Kandydatem Hadeków jest Niemiec Manfred Weber, ale niechętnie na niego patrzą Francuzi, a w Parlamencie Europejskim liberałowie. Jeśli Niemiec odpadnie, wtedy Francuz raczej nie zostanie szefem komisji, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. To ograniczałoby szansę Michela Barniera, unijnego negocjatora do spraw Brexitu. Wciąż ma je natomiast Dunka Margret Vestager, obecna komisarz do spraw konkurencji, podobnie jak Bułgarka Krystalina Georgijewa z Banku Światowego. W Radzie maleją szanse byłej prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė, bo niechętna jest jej Polska. Ostatnio podobno sondowane było poparcie dla premiera Grecji Aleksisa Tsiprasa. Mówi się też o premierach Chorwacji, Belgii, Holandii, a także o prezydencie Rumunii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Dinozaury pojawiły się w Krakowie. 24 gady stanęły na terenie hali stulecia Klubu Sportowego Krakowia. To wystawa Żywe Dinozaury, która podróżuje po różnych miejscach na globie. Na całym świecie zobaczyło ją już 13 milionów ludzi. Ostatnio dinozaury były między innymi w Warszawie. Mają one rozmiary zbliżone do rzeczywistych, pradawnych gadów. Modele poruszają się i wydają dźwięki. Zobaczyć można między innymi tyranozaura Rexa, Diplodoka, Triceratops, czy

across my sky. Shine me up. I have seen the omens. I am two spirits. To the naked eye. Time to come together. Time to realize I cannot blame the other. My life is my design. Time to come together. Time for me to see my brothers and my sisters. Just another part of me. Yeah, yeah, yeah. This human chain will be unbroken by and by, love, by and by. This human chain goes on forever. Time to come together. Time to realize I cannot blame the other. My life is my design. Time to come together. Time for me to see my brothers and my sisters. Just another part. Melissa Etheridge z nowej płyty. Mówiłem coś o karnetach na festiwal? Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański, a witam, myślę, dobrą informacją na początku tygodnia, ponieważ przez kilka najbliższych dni w ramach naszych dopołudniowych spotkań będzie można wygrać podwójny, trzydniowy karnet na nową muzykę. Liczymy na Państwa pomysłowość, konkurs rozstrzygniemy tuż po emisji potrójnego pasma przenoszenia, czyli mniej więcej około 11.30. A pytanie będzie dotyczyć festiwalowego przyboru, który w moim przekonaniu trzeba zabrać się ze sobą do Katowic. Warto bowiem zadbać również o słuch i go zabezpieczyć, kiedy na przykład będziemy stali blisko sceny i blisko głośników. Z pomocą mogą przyjść stopery bądź profesjonalne zatyczki do uszu. A może wymyślilibyśmy jakąś bardziej sympatyczną nazwę na te przedmioty. Liczymy na Państwa kreację. 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS. Jego koszt to 3,69 zł. Jak przyjaźniej i przytulniej nazwać te douszne zatyczki czy stopery? 73533. Konkurs rozwiążemy jeszcze przed południem. Do południa. No a teraz już kwadrans po godzinie 10 pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj Piotrze. Dzień dobry. 25. płyta Carlosa Santany. Trochę się tak przyzwyczailiśmy, że te kolejne płyty sobie płyną. Bez większych oczekiwań włożyłem płytę w odtwarzacz, ale kiedy zaczęła grać, to mimo, że to jest 70 minut, nie wyłączyłem aż do końca. Okazało się, że Carlos Santana postanowił troszkę wrócić do źródeł i do początku, bo przecież pół wieku temu zaczynał tak naprawdę od utworu pochodzącego z Afryki, nigeryjskiego perkusjonisty. Tego typu muzykę pomieszaną z latynoską zaprezentowali światu na festiwalu Woodstock i teraz postanowili złożyć hołd temu, gdzie wszystko się zaczęło, o czym zresztą sam Santana na płycie w utworze tytułowym mówi. Nie śpiewa, ale mówi. Opowiada, że to jest kolebka wszystkiego, ale przede wszystkim muzyki. To jest przepiękny hołd. Jest tu oczywiście kilka piosenek, może trochę bardziej kojarzonych z tym, co Santana robił na co dzień, takich jak Breaking Down the Door, który już znamy, ale poza tym jest to płyta bliska takiemu jazzującemu afrykańskiemu rytmowi. Płyta, która strasznie wciąga, dużo wokali, jak ty to mówiłeś? Nie bójka się? Nie bójka się Santany, tak. Nie bójka się Santany, ale nie bójka się wujka też, dlatego że wujek Carlos gra na gitarze jak za najlepszych czasów i mam wrażenie, jakby na tej płycie był jeszcze bardziej wolnym muzykiem i człowiekiem, kompletnie nie przejmującym się żadnymi barierami niż na przykład na Woodstock. No i producent do tego, znakomity Rick Rubin, który powiedział, że panowie nagrali 49 utworów, wybrali potem kilkanaście i dopiero nad nimi pracowali. Także pewnie będzie druga część. Ja myślałem, że to właśnie może Rick Rubin, bo on jest takim producentem, który, wiesz, mówi odtąd dotąd, ale podobno Santana powiedział mu, że chce takiej płyty i że nie ma w ogóle dyskusji na ten temat. No i Santana jest pewnie jednym z niewielu muzyków na świecie, który Rick mówię tak, Carlos. Nasza płyta tygodnia 71335, bardzo prosimy. Africa Speaks, Carlos Santana. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Santana i Bujka, Breaking Down the Door. No właśnie ta piosenka znalazła się nieśmiało na liście przebojów w ostatnim notowaniu. Polecam więc naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Pani Wioleta napisała, że świetnie brzmi Santana w pociągu z Malborka do Sopotu. No a płyty pana Carlosa dzisiaj dla Artura do Częstochowy i Joanny do Wolsztyna. Proszę powalczyć o te płyty w następnych dniach. W sprawie koncertów, niedzielny koncert Natalii Sikory o godzinie 19.23 czerwca, studio imienia Agnieszki Osieckiej, a bilety mamy już teraz dla Państwa, właściwie raczej zaproszenia. Proszę dzwonić 2 2 7 3. W sprawie koncertów, pani Agnieszka sugeruje, żebym podpowiedział coś Kanadyjczykowi BA, czyli Brianowi Adamsowi, żeby coś zaśpiewał spoza tej listy, która jest ustalona. Gdyby się dowiedział, że w zestawie do głosowania znalazła się ta piosenka, to kto wie, może zaśpiewa ją na koncercie w Polsce. As I was going over the Kokankary Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in that jar. Took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money, and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she drank me easy. Mushroom down a do down a da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the gyro. Being drunk and weary, I went to Molly chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger. About 6 or maybe 7, in walked Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. A mushroom, dumb a do dumb a down. Work for. Some men like the fishing, and some men like the fowling, and some men like to hear the sound of a cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Oh, my sugar. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jarro. Oh, my ring, dama do dama da. No ciekawe, może się sprawdzi. Brian Adams, Whiskey in the Jar. Zestaw do głosowania polecam poszerzony w piątek o 22.00. Polskie Radio PL/Trójka. Do południa. Średnio każdy Polak rocznie zaparza około kilograma herbaty, ale herbata herbacie nierówna. O tajemnicach tego popularnego napoju opowiedział Gabrieli Darmetko Grzegorz Miszewski, zawodowy kiper i pasjonat herbaty. A może pani zrobię? To nie jest mocna herbata. Wśród herbaciarzy jest bardzo znana Lapsang. Ja ją nazywam, jakbyśmy pili herbatę z... No tak, bo pachnie tak, wędzonym... Kiełbasą, taką kiełbasą. A widzisz? Smakuje kiełbasą? Tak, smakuje. Trochę smakuje. W tej chwili parzę czarną herbatę. To są takie podstawowe elementy, czyli kwestia parzenia, czasu, wody, gramatury, urządzenia i to są dla mnie z perspektywy 12 lat pracy, to są takie podstawowe elementy herbaciane, które dają nam to, że ta herbata wyjdzie zawsze dobra i poprawna. Proszę zobaczyć, tak jak w tej chwili parzę pani tą herbatkę Lapsanga, używam do tego japońskich urządzeń, to jest taka japońska firma, która się specjalizuje w różnego rodzaju urządzeniach do parzenia kawy, herbaty, na ciepło, na zimno. Też dzięki ich konstrukcji ta herbata i te liście zawsze mają możliwość bardzo dobrego zaparzenia się. Ta woda może otulać te liście, czy kule herbaciane. Proszę zobaczyć, odpowiednia gramatura, mam do tego wagę. Na wadze mamy ustawiane i gramaturę, i czas, czyli te podstawowe elementy, które powodują, że ta herbata będzie dobrze zaparzona. Wsypuję do tego odpowiednią ilość herbaty, czyli odpowiednią ilość gramów na odpowiednią ilość wody. My akurat używamy czajników z termostatami, które ułatwiają nam to, że dokładnie mamy sprecyzowaną tą temperaturę. Dlatego, że jak okazuje się, bardzo wiele herbat, szczególnie tych delikatnych, czy wysokogatunkowych, czy na przykład zielonych, czy białych, one czasami tak naprawdę 5 stopni już są w stanie zmienić smak tej herbaty. Oczywiście woda. To jest też bardzo ważny element, o którym ja nigdy nie wiedziałem, że oczywiście ta woda, ilość wapnia, pH, to są bardzo ważne czynniki. 20-30% ta jakość herbaty była zupełnie inna i co o dziwo, tych klientów herbacianych z perspektywy tych bardzo wielu, wielu lat mam coraz więcej świadomych. I to są tacy klienci, którzy potrafią do mnie przyjść i się od razu zapytają, przepraszam, czy wodę ma pan jakąś filtrowaną, czy taką gdzieś tam normalnie z kanalizacji? Dany smak herbaty, wow, ten smak jest porzeczkowy, albo nie wiem, zaparzałem białą herbatę i czułem taki smak delikatnych gruszek, czy oczywiście herbaty kwitnące, które się gdzieś tam pięknie rozwijają, czy liście, które gdzieś tam są zrolowane, zielonych czy białych herbat i nagle się rozwijają i pokazują, jak niesamowity jest liść herbaciany, wielocentymetrowy i zajmuje cały pojemnik. To jest piękne, ale chyba najważniejszą rzeczą z perspektywy mnie, mojego życia i takiego doświadczenia, najważniejsze jest to, że poczułem, że pijąc niektóre gatunki herbat, mogę zupełnie inaczej się czuć. Moje ciało i mój duch zupełnie inaczej funkcjonują. I nagle się okazuje, że jestem bardziej taki radosny, trzeźwy, że kiedy mam obniżony nastrój i kiedy mam dużo smutku w sobie i zaparzam sobie dobrą białą herbatę, I nagle okazuje się, że jest mi lepiej. Troszkę się przeparzyło. Dobra, to ja próbuję teraz. Mhm. Herbata wędzona. O, widzi pani? I ona jest przeparzona w tej chwili. Dlatego, że ona gdzieś tam te półtorej minuty, bo się zagadaliśmy. I czuje pani taką delikatną goryczkę i tak... Tak, ale jest bardzo dobra. Jest dobra, ale jest na języku taka go... I widzi pani, czyli... Herbata dobrze zaparzona to taka herbata, która ma cały ten smak i aromat w sobie, a nie ma tej goryczki ani cierpkości, nie ma tych dodatkowych elementów, które nam ten smak niszczą. Herbata jest najlepszym napojem na świecie, zaraz po wodzie. Z Grzegorzem Miszewskim rozmawiała Gabriela Darmetko. From you, there's no road to you. But there is love, there is love, there is love between us. Like the moon, I always look for far away to even long for. Too far away to reach for. Like the moon, I always look for. There is love. There is love. There is love between us. There is love. There is love. There is love. There's no way to catch a rainbow. Nothing you could ever come close to. To something divine you're sometimes part of. There's no way to catch the moon glow. There is love. There is love. There is love between us. There is love. There is love. There is love. Piotr się ucieszy. W nowym zestawie do głosowania piosenka Sophie Zelmani, There is Love. Polecam polskieradio.pl/trójka. Kartka z kalendarza. Dziś ma urodziny Barry Manilow. No i właśnie dzisiaj w budziku dowiedziałem się, gdzieś musiałem to powiedzieć, bo budzik powiedział, że niedźwiedź ma 23 płyty Barry'ego Manilowa i słuchacz napisał, że to niemożliwe, bo Barry nagrał 21 płyt, no ale pewnie ma kompilację. Ma pan mniej dobre informacje. Barry Manilow nagrał 31 płyt studyjnych, 6 koncertowych, jest 17 kompilacji, wydał 57 singli, jeszcze 4 płyty z muzyką do filmów. No, także można mieć 23. Z tym, że rzeczywiście mam kilka kompilacji, bo z tych 17, pewnie ze 7, to pewnie mam. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Barry Manilow, Can't Smile Without You z Radia Kalifornia. A akurat przyszedł list od pani Darii, żeby przypomnieć o pytaniu na karnety na Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Bardzo proszę. Jak inaczej może bardziej przytulnie nazwać stopery, zatyczki do uszu? Numer SMS-a 73533, koszt 3,69 brutto za wysłanie wiadomości, a regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Na SMS-y czekamy do 11.25. Oh, Jak to nie? A może Chrissy Hynde mogłaby zaśpiewać piosenkę w Nowym Bondzie? Ten początek taki obiecujący, ale potem już troszkę się to rozmyło. Chrissy Hynde i znajomi Caroline No, taki tytuł nosi ten utwór. Za 17 minut 11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Po bardzo dobrze przyjętym debiucie, dramacie Nina, Olga Hajdas przygotowuje się do realizacji swojego drugiego filmu. Tym razem na pewno jego dodatkowym bohaterem będzie muzyka. Z Olgą Hajdas rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kolejny film również poświęcasz kobietom, czy może jednej konkretnej? Raczej zjawisku macierzyństwa. Parę lat temu spotkałem się z koleżanką Leną Górą, aktorką polską, która mieszka w Los Angeles i zaczęłyśmy rozmawiać o naszych matkach, o w ogóle zjawisku tej więzi, która jest między matką a córką, którą jestem przekonana, że każda kobieta zrozumie. I jest to tak samo więź wyniszczająca, jak i bardzo budująca. I pomyślałyśmy sobie, że właściwie nie widziałyśmy filmu, który by próbował zrobić dekonstrukcję tej więzi. I zaczęłyśmy budować historię o kobiecie, która pod koniec lat 80. staje się jedną z niewielu wokalistek w jednym z zespołów trójmiejskiej sceny alternatywnej, Pancernych Rowerów. Dookoła tego budować właśnie historię kobiety, która przez swoją rodzinę jest kompletnie niezrozumiana, wysyłana do zakładu psychiatrycznego tylko dlatego, że medytuje, a sama w którymś momencie zachodzi w ciążę i musi stawić czoło tej więzi na nowo w tym trzecim pokoleniu i w pewien sposób nazwać swoją relację z matką poprzez budowanie tej nowej relacji ze swoją córką. Pancerne Rowery to jest taka nazwa, która może się kojarzyć dawnym bywalcom Jarocina, no ale też oczywiście zespół związany z tą trójmiejską sceną rockową. Znałaś tę historię wcześniej, muzykę wcześniej, czy dopiero właśnie przygotowując się do filmu poznawała się lepiej? Nie, muszę powiedzieć, że nigdy nie słuchałam, a tutaj rzeczywiście posługujemy się i muzyką z Pancernych Rowerów i też inspirujemy się Apteką czy Totartem, więc jakoś bardzo głęboko w to weszliśmy. No ale się śmieję, ponieważ nasz film nazwaliśmy postpunkowym dramatem psychologicznym, więc na szczęście operator Tomek Naumiuk, z którym już pracowałam przy filmie Nina, jest punkowcem, więc trochę mi pomoże. Rozumiem więc, że historia kobieca, historia bardzo określona, ale też ta otoczka właśnie związana z kulturą, wtedy kształtującą się stąd kulturą niezależną, też będzie w filmie obecna. To taki trochę nowy chyba wątek w twojej twórczości. Tak, ja zawsze staram się gdzieś osadzać to, nad czym pracuję. Nina wprawdzie nie miała takiego kontekstu społecznego. Ten film ma zarówno właśnie to tło, które jest dla mnie bardzo ważne muzyczne i jednak ta bardzo bogata scena muzyczna, która wtedy istniała, a która nie została kompletnie eksplorowana. No, na świecie powstawały filmy jak Control czy Christiane F., którymi staramy się jakoś inspirować. U nas to zjawisko w ogóle nie było eksplorowane, ale też staram się znaleźć to tło historyczne, ponieważ nasz film się dzieje między 87 a 89 rokiem. Kończy się na wolnych wyborach. Gdzieś tam staraliśmy się znaleźć jakiś taki pomost między tym, że kraj właśnie podejmował najważniejszą decyzję i nasza bohaterka też właśnie staje przed tą najważniejszą decyzją w swoim życiu. A całość zaczyna się w dniu zaćmienia księżyca, które miało miejsce w 87 roku. Więc staramy się jakoś znaleźć rzeczy, które wtedy się wydarzyły, ponieważ nasi bohaterowie nie biorą aktywnego udziału w ruchach solidarnościowych, wolnościowych, więc nie jest to de facto o tym, natomiast jest to tło, które było wtedy bardzo ważne. Czyli właściwie tym razem robisz film historyczny. Chyba w takim razie tak, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe właśnie, bo mówię, ponieważ nie robimy stricte o tym, tylko robimy o jakimś zjawisku, o tym, co się wtedy działo dookoła. W to wrzucając bardzo, mamy nadzieję, bogatych i zróżnicowanych bohaterów, głównie kobiety i ten cały świat muzyczny. Tutaj mam nadzieję, Andrzej Smolik robi muzykę, że uda nam się stworzyć coś, co, znaczy, no powiem teraz dużymi słowami kultowego, ale myślę, że fajnie byłoby złapać ten czas w muzyce w Polsce. Czy już masz plany obsadowe? Lena Góra, z którą piszemy, będzie grała główną rolę. Mam parę pomysłów na pozostałe role, ale jesteśmy jeszcze przed castingiem, więc ten etap przed nami. Ale myślę, że to będzie fajna przygoda. Znaczy, ja rzeczywiście też staramy się uruchomić właśnie to całe środowisko trójmiejskie obecne, żeby gdzieś tam te czasy odtworzyć. I to będzie po prostu duże wyzwanie. Będziemy kręcić na 16 mm, więc też będzie miał to taki walor właśnie starych teledysków z lat 80. To kiedy szansa na rozpoczęcie zdjęć? Mamy nadzieję, trzymajcie kciuki, na jesień tego roku. Z Olgą Hajdas rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 13.11. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. Pas eu le temps de regarder passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami. Pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages pour être prêt à regarder sur mon visage toutes les marques que le temps laisse à son passage. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer. Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées, ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés. Pas eu le temps. Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier. C'était toujours plus loin que je voulais aller. Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater. Pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. Jamais en arrière, on ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire. Moi je referais tout si c'était à refaire. Oui tout si c'était à refaire. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant. Mais le temps passe. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Mais plus il passe et plus je l'aime. Ce temps qui joue et qui m'entraîne vers celui que je voulais. Avec ses rêves plein la tête. Il est trop lâche, il va trop vite. Le temps passé me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps. Pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle-là. No to taki ładny Patryk Bruel. Dzisiaj jest, który to dzisiaj jest? 16 dzień czerwca, a, przepraszam, 17 dzień czerwca, a 17 lipca w Dolinie Charlotte Foreigner. I don't wanna live without.